Naam, hii unaendeleza kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro ikutangazia kutoka hapa jijini Bujumbura. Karibu kuifuata taarifa ya habari ya mchana wa leo, kwanza miongoni mwa habari tulizokuandalia. Mwendesha mashtaka mkuu wa zamani Valentin Bagolikunda ateuliwa na maseneta kuongoza mahakama ya katiba. Watoto wawili wenye umri wa chini ya miaka mitano wabakwa tarafani Burambi, huku mmoja wa watuhumiwa akiwa chini ya ulinzi Lumonge. Na katika habari za kimataifa, DRC kuweka kafyu ya kitaifa kudhibiti wimbi la pili la corona, na huko Uganda nchi yataka YouTube kufunga vituo vinavyohusishwa na Bobby Wine. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Emetusei Mitebuti, msomaji wako ni mimi Romualde Niyoivuze. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Baraza la Seneta limepasisha kwa kauli moja majina ya wajumbe saba wa mahakama ya katiba. Valentin Bagolikunda, mwendesha mashtaka mkuu wa zamani, ameidhinishwa kuongoza mahakama hiyo, huku Emmanuel Nahomvokie, waziri wa ulinzi wa zamani, kuwa naibu wake. Miongoni mwa wajumbe hao saba, wanne wanatoka katika kabila la Wahutu, huku watatu wakiwa Watusi. Wengine waliopasishwa ni pamoja na Libwari Nkurunziza, Jane Habonimana, Salvatore Nikoba Nibazo Mradi, Salvatore Ntibazonkiza, Bede Mbayahaga na Amani Jean Pierre. Na chama cha UPRONA kinasema kuendelea kufuatilia kwa karibu masuala ya sekta muhimu za nchi miezi sita baada ya uchaguzi. Katibu ambaye pia ni msemaji wa chama hicho anakiri kuwa vyama vya kisiasa vionekani uwanjani mara baada ya mchakato wa kupiga kura. Olivier Nkurunziza anaeleza kuwa shughuli za chama chake zinaendelea katika ngazi za mashina, hata kama anabainisha kufanyia katika mazingira magumu. Na kwa upande wa chama Senele, shughuli zinaendelea kwa kunolea ubongo viongozi wa chama hicho. Hata hivyo, mbunge Agaton Rwasa, kiongozi wa chama hicho, anafahamisha kuwa mazingira ya kisiasa nchini Burundi hayarahisishi wanachama wake kuendelea na shughuli zake. Tumsikilize. Wanatubugudhi tunapotaka kufanya shughuli zetu kwa mujibu wa sheria. Inaweza kupa mfano, Jumamosi tarafani Butihinda mkoani Muyinga kulikuwa na warsha ya viongozi kwenye ofisi ya chama. Mkuu wa tarafa lile akawafukuza. Wao wakaona ni heri kuepusha shari, wakaondoka wakaenda zao. Lakini kwa mujibu wa sheria, shughuli kwenye ofisi za chama zinaruhusiwa siku zote kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Na hiyo hakuna haja ya kwenda kuomba ruhusa au kutoa taarifa yoyote ile. Na sio hapo tu, hapa Bujumbura vijijini yametokea Mtimbuzi na wapi. Tarafani Ruyigi juzi ilikuwa wafungue ofisi ya chama. Utawala ukadai kwamba haiwezekani, kwamba ndio watatoa ruhusa ya kufanya shughuli hiyo, na mambo kadha wa kadha yanayotokea hapa na pale. Kwa hiyo watu waelewe, si kwamba tuko kwenye kimya, tunafanya kile ambacho tunaweza tukakifanya, huku tukijiepusha na matatizo kwa Warundi na kwa yeyote yule. Kwa sababu kitu cha kwanza tunaangalia ni maslahi ya mwananchi. Kwanza uhai wake ulindwe na haki zake ziheshimiwe. Naam, aliyesikika alikuwa Agaton Rwasa, mbunge ambaye pia ni kiongozi wa chama CNL. Tunaendelea na taarifa yetu ya habari. Raia wakazi wa mitaa ya Mtanga, Side na Mugoboka jijini Bujumbura wanaotumia barabara iliyobatizwa Sanzu wanasema kuridhishwa na shughuli za ujenzi wa barabara hiyo pamoja na kingo za mto Ntahangwa. Aidha, wanaomba kutengenezwa kwa maeneo mengine yaliyo hatari ya kubomoka kwa kingo za mto huo. Tutoke jijini Bujumbura moja kwa moja tuelekee kaskazini mwa nchi. Hekari zaidi ya 30 zilizokuwa zimepandikizwa miti kwenye vijiji Maruri na Gatukuza tarafani Gashikano mkoani Ngozi zimeachwa wazi. Viongozi tawala wananyoshea kidole cha lawama watu wa jamii ya Watwa kuwa ndio wanafyeka miti na kuiuza mjini Ngozi kwa ajili ya ujenzi. Watu hao wanaonekana kutokili shutuma dhidi yao wanaweza kwamba hata na wanaofanya hivyo ni kutokana na ukosefu wa ardhi ya kilimo. Katibu tarafa anafahamisha kuwa watafanya uchunguzi na kuwakamata wahusika. Ama kuhusu swala la ardhi, Teofile ni Nibizi anasema kusikitishwa na kwamba hata ardhi walionayo wameanza kuipiga bei. Na tugeukie upande wa elimu, asilimia zaidi ya 10 ya wanafunzi wa shule za msingi wametoroka masomo mwaka jana wa shule 2019 kuelekea 2020. Hayo yamechomoza Jumanne hii katika utafiti uliowekwa wazi wakati wadau wa sekta ya elimu walipokuwa wanatathmini shughuli zilizotekelezwa. Joseph Ndaisaba, mhadhiri ambaye ni mmoja wa waliowasilisha utafiti, anasema kuwa chanzo cha idadi ya watoro shuleni ni umaskini katika familia. Kufuatia hayo, waziri wa elimu amefahamisha kwamba mpango wa kuwalisha wanafunzi shuleni utazagazwa nchini kote, hali anayoamini itapunguza kasi ya wanafunzi kuacha masomo. Na watoto wawili wa kike wenye umri chini ya miaka 5 wamebakwa tarafani Bulami mkoani Lumonge katika kipindi kisichofikia siku 3 mwishoni mwa juma lililopita. Taarifa zinazotolewa na watu wa mazingira hayo zinasota kidole wafanyakazi wa ndani kuwa ndio wahusika wa ukatili huo. Hayo yanajiri ikiwa ni mmoja tu wa watuhumiwa aliyekamatwa. Kituo cha maendeleo ya kaya na jamii mkoani Lumonge kinaomba taasisi husika kutafuta aliyekimbia ili awajibishwe na vyombo vya sheria. Punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Na katika habari za kimataifa tunaanzia Kinshasa. Mamlaka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kuweka kafyu ya kitaifa kuanzia Disemba 18 kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona. Kwa mujibu wa taasisi ya kukabiliana na janga la COVID-19, hatua hiyo imechukuliwa kulingana na ongezeko la kushangaza la visa vipya vya maambukizi. Jana kumeripotiwa visa 348 ya visa vipya vya maambukizi. Ijiwapo siku zilizopita takwimu za visa za maambukizi zilikuwa chini sana. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, baada ya saa 3 usiku hakuna mtu atakayeruhusiwa kutoka nje na polisi wataanza kushika doria. Maandamano na tamasha za muziki zimepigwa marufuku. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa miongoni mwa nchi zinazokabiliana na wimbi la pili la maambukizi ya virusi vya corona kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO. Na mamlaka ya mawasiliano nchini Uganda imeandikia Google jukwaa la kushirikisha video kwamba ifunge vituo vya YouTube vinavyodaiwa kuhusishwa na hasia za mwezi uliopita ambazo zisababishwa zaidi ya watu 50 kufa. Hasia zilizuka katika mji mkuu wa Kampala na miji mingine mikuu kufuatia kukamatwa kwa mgombea urais wa upinzani na mwanamuziki Robert Kyagulanyi maarufu Bobby Wine kwa kukiuka masharti ya kudhibiti ugonjwa wa corona. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, katika barua yake kwa Google, tume hiyo ilisema vituo hivyo vilitumiwa kuchochea vurugu na vinatangaza maudhui ya kukiuka sheria. Gazeti la Daily Monitor linaripoti baadhi ya vituo vya YouTube vinavyohusishwa na Bobby Wine ndivyo vinalengwa, lakini mkuu wa masuala ya sheria wa tume ya mawasiliano ya Uganda ameambia kituo cha television cha Bloomberg kwamba ni bahati mbaya tu. Na Umoja wa Mataifa umesema kuwa zaidi ya watoto milioni 2 katika jimbo la Tigray nchini Ethiopia wamekatizwa misaada ya kibinadamu huku hasia zikiendelea. Kulingana na shirika la BBC, licha ya makubaliano yaliyofikiwa na serikali ya Ethiopia, mashirika ya kutoa misaada yanalamikia kuzuia kuingia Tigray ambako vikosi vya serikali vimekuwa vikikabiliana na wapiganaji wa Tigray Liberation Front kuanzia mapema mwezi Novemba. Shirika la watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF linahofia kadri inavyochelewa kuwafikia watoto wanaohitaji msaada wa dharura, hili ndivyo hali yao kuzorota. Mapema mwezi huu wanajeshi waliwamiminia risasi wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa katika eneo la Tigray. Serikali imesema wafanyakazi wa UN hawakuwa na idhini ya kusafiri katika eneo hilo na kuwalaumu na kwa kuwapuza vizuizi vya barabarani. Mwisho kabisa wa taarifa ya habari ya mchana wa leo. Shukrani kwa wewe ambaye umetega sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Shukrani pia kwa fundi mitambo Emetuse Mitebutsi aliyeniwezesha nisikike pale popote ulipo. Hapa studio msomaji alikuwa mimi Romuald Niyoyivuze.